Öteki namaz kılmayanlar ne demek istiyor? Namazı terk edenler ne istiyor? Mevlana tabiriyle diyelim ki, beş vakit namazı kılmayan, namaza gelmeyenler, ey Allah'ım sen bizi ne kadar seversen sev, biz seni sevmiyoruz demek istiyor. Sen bizi ne kadar sayırırsan sayır, seni Allah diye kabul etmiyoruz demek istiyor. Namaz kılmamanın felaketini, namazı terk etmenin felaketini anlasaydı şu millet, bir an bile namazsız kalamaz, bir namaz kalamazdı bu millet. Allah seni huzuruna kabul ediyor kardeşim, bundan daha büyük makam olur mu? Yahudi niye kabul ettiği huzuruna? Ermeni niye kabul ettiği huzuruna? Hayvanları niye kabul ettiği huzuruna? Seni kabul ediyor, senin makamın değil senin için. Senin saltanatın var. Sen, yeryüzünde Allah'ın halifesisin sen. Sen değil, sen çok büyük bir varlıksın yeryüzünde. Seni huzuruna kabul ediyor tabi. Kimi kabul etsin? Yahudinin Allah katında hiçbir kıymeti yok ki. Hiçbir kıymeti yok Allah'ın katında. Kabul etmiyorum diyor. Nereden söylüyorsun bunu hocam? Kafamdan söyleyemem. Haşa, kafamdan bir kelime söyleyemem. Kur'an ile söylüyor. Ne söylüyor Kur'an? وَمَنْ يَبْتَرِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Kim Müslüman olmadan huzuruma gelirse Fatıma yemin ederim ki hiç kabul etmeyeceğim bir günaha Müslüman olmadan kabul etmeyeceğim وَمَنْ يَبْتَرِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا İslam'dan başka bir din kabul etmiyorum diyor Allah İslam'dan başka hiçbir kimseyi kabul etmiyorum Yahudiler ebedi cehennemlettir Allah-u Teala diyor Bütün Hristiyanlar ebedi cehennemliktir diyor Allah-u Teala. Yalnız Müslüman, yalnız mümin ve yalnız İslam kabul ediyor Allah-u Teala. Kafamdan söylemiyorum. Ortada hiç kimsenin değiştirmeye gücü yetmeyecek olan ve bir gün ki cennete hakim olacak olan Kur'an'dan söylüyorum. Bir gün bu Kur'an hakim olacak. Bir gün bu Kur'an, İngilizlere, Fransızlara, Amerika'ya bu Kur'an, vallahi hakim olacak. Kur'an hakim olacak. Bir gün hakim olacak. Biz görelim de, yeryüzü görecek Kur'an'ın hakimiyetini. Bu Kur'an'dan söylüyorum. Bizi kimse kıstıramaz. Bizi kimse kıstıramaz. Biz kanunların, biz nizamların, memleketin, yönetimin içerisinde, memleketin kanunları ve nizamın içerisinde biz gerçekleri konuşuyoruz, biz Kur'an'dan konuşuyoruz, biz Muhammed Mustafa'dan konuşuyoruz. Bizimki veya bu faniyle, bizimki veya bu caniyle, bizimki veya bu siyasi teşkilatlarıyla, örgütlerle, siyasi partilerle hiçbir alakamız yoktur. Biz din-i İslam'ın divanesiyiz. Biz Cenab-ı Mustafa'nın pervanesiyiz. Biz Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın bir kareleriyiz. Onlara muhtaçız biz. Bizim bütün derdimiz ve dermanımız onlar. Bütün fermanımız onlar. Bütün harmanımız onlar. Her şeyimiz onlar. Ve Allah'ın Resulü'nde düğümleniyor. İşte aziz ve asil kardeşlerim, böylece Resul-i Zişanımızın وَلَسَلْتَ يُعْف۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْبَى ayet-i celilesinde haber verilen bütün nimetler, insanlar tamamlandı ve ümmet-i Muhammed'in huzuruna kabul edildiğini, Allah'ın sevdiğini ispat ve izah işaret makamında beş vakit namaz verildi. Beş vakit namaz ihda edildi. Müslümana emanet, Müslümana lütuf edildi. Bu lütfu kaybetmeyelim, miracın hakikatini burada bulalım ve burada devam edelim inşallah. Kardeşlerim, mirac ile alakalı söylenmesi gereken daha çok dehşetli mevzular var. Biiznillahü Teala onu da pazar günü Şehzadebaşı Camii Şerifinde öğle namazından hemen sonra yapacağımız derse bırakıyorum Allah'ın lütfuyla. Ve burada kesiyorum. Haftaya yine burada da bu Sübhanellezi ayetindeki manalara biraz daha temas edeceğim. Ya Rabbi!

Sultanahmet Camisi ile, Ayasofya Camisi ile, Süleymaniye ve Selimiye Camisi ile iftihar ediyorsun, Avrupa'ya bunları göstermekten başka malzeme bulamıyorsun sen. Ve hala İslam'a sataşıyorsun değil mi? Ve hala İslam'a hakaret ediyorsun değil mi? Ve hala Hazreti Muhammed'e hakaret ediyorsun değil mi? Ve hala Kur'an'ı tanımıyorsun değil mi? Hayır. Aziz müminler, hayır. Onlar kendi nefislerini ve şeytanlarını Allah telafi ediyorlar. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَى Habibim, onları görüp de üzülme. Onların Allah'ı kendi nefisleri olmuştur. Biz yarattık dediler. Biz yaptık dediler. 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan dediler. Kâbetullah'ı kabul...